Konwaliowa. Konwaliowa? Tak. Tak się nazywa? Czy pan tak ją nazwał? Tak się nazywa? Tak. I to w ogóle jest jakiś teren, który polecany jest miłośnikom kajaków. Ja natomiast jestem, no tak jak jeden z naszych rozmówców wcześniejszych tutaj mówi, że winyle zbiera. Ja też jestem z lat 60, więc też jestem winolowcem, ale też kocham rower. 60 już niedługo i to jest chyba najbezpieczniejszy rodzaj łagodnego sportu, który można uprawiać, żeby trochę kondycję podrasować. Jeszcze kijki. Jeszcze kijki polecam. No, za kijkami to niekoniecznie. No dobrze, to my jesteśmy z różnych szkół, jak widzę. Kto wie, może jeszcze, może niedługo. Ale póki śmigam na rowerze, no to właśnie wybrałem się na pożyczonym rowerze w tą trasę i tam jeden z gospodarzy mówi do mnie, ale pamiętaj, jedź zawsze, skręcaj, jakakolwiek droga się pojawi, skręcaj w prawo, i w prawo. Aż dojedziesz tam do jakiegoś punktu umownego, tam miał być jakiś pomost. No gdzieś tam po przejechaniu, nie wiem, kilometra, może nawet mniej, spotykam dosyć dużo samochodów, okazuje się, tu natura, jakieś znaki, że nie wolno wjeżdżać, a jednak samochody stoją, okazuje się, że jakieś koło wędkarskie, jakieś tam zawody urządza, no i pozwolenia mają, no, to znaczy, że musi być tutaj dobra woda na ryby, że jest, że są zawody, no to tam nie może być tak, że ktoś tam wyciągnie jedną płotkę na godzinę, tylko... Tylko wieloryby. Tak, coś się w tej wodzie musi dziać. Jadę sobie dalej, patrzę, a tu jakieś takie drzewa dla mnie obce. No i to, co mnie zaciekawiło, to, że jadąc tą ścieżką przez kolejne kilka kilometrów, pod różnymi obiektami przyrodniczymi, że tak to nazwę, stały opis, stały tablice, z jakim drzewem mamy do czynienia, czy z jaką rośliną. Piękna inicjatywa, ktoś naprawdę fajnie pomyślał, no i zatrzymuje się pod tym pierwszym jakimś, nazwijmy to, eksponatem. To jest normalna zabudowa leśna, więc to tak może sztucznie wygląda, znaczy słychać, jak opowiadam, ale to był regularny jak gdyby las ze ścieżkami, tak? No i czytam, okazuje się, że jest to drzewo sprowadzone przed tam 150 laty. Tamte tereny wtedy były jeszcze w posiadaniu Prus, więc to jakieś tam drzewo sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dożywa nawet do 1000 lat. I okazuje się, że w Polsce jest tylko 8 hektarów tych lasów, z czego większość była właśnie tam. Bodajże, nie chcę nazwy pomylić, jakiś żywotnik czy coś takiego, olbrzymi. Natomiast w języku łacińskim jeden z członów nazwy to była tuja. Biorę w dłonie te ni to liście, ni to igły i faktycznie to jest takie tujowate, ale wygląd tych drzew przypominał takie no bajkowe wrażenie było. To zupełnie coś niespotykanego w naszej przyrodzie. Jadę sobie dalej, zmienia się co chwilę podłoże, zmieniają się drzewa, to się jakieś jawory pojawiają, to za chwilę wjeżdżam w buczynę, to za chwilę jakaś tam jakieś inna roślinność, ale to jest tak zmiana gdzieś tam co 300-400 metrów i jakby to było zaaranżowane przez ludzi, a nie przez przyrodę. Wjeżdżam w pewnym momencie w taką polanę, gdzie były naprawdę stare dęby, podejrzewam, że takie 200-300-letnie i jakby ktoś osypał piłki, takie zużyte piłki do tenisa, takie brudne już. Schylam się, patrzę, grzyb. Dzisiaj telefon pozwala na to, że tam klikamy sobie zdjęcia, zaraz odnajduje nam, co to jest. Okazuje się, że no, plantacja pojawiła się gdzieś na przestrzeni 100 metrów, może 50, plantacja tęgoskór cytrynowy. Jakiś, okazuje się, że to grzyb trujący, ale przepięknie wyglądający. Z daleka jak taka popękana piłka tenisowa, nieco bliżej, bardziej podobny do purchawki, ale no, tego były setki. I jadę sobie dalej, znowu się zmienia roślinność, dojeżdżam do takiej linki, jak gdyby, która w dół zjeżdża aż do jeziora i tam piękny pomost. Znowuż informacje dla turystów, jakieś informacje takie w postaci map, plakatów. Okazuje się właśnie, że cały ten akwen wodny jest właśnie adresowany przede wszystkim do kajakarzy, tak? A przez las pięknie oznaczone ścieżki rowerowe. A cała roślinność, że no co tam zdjęć później narobiłem, ale ta różnorodność drzew, tej roślinności, tego wszystkiego było tak nagromadzone i co chwilę tak się zmieniała ta cała leśna infrastruktura. Przepraszam, że takiego słownictwa używam, ale tak można to porównać. Ja byłem oszołomiony, że gdzieś niedaleko od cywilizacji znajdują się tak zachowane, pięknie, przyrodniczo miejsca. Wróciłem z tej wycieczki, wyjechałem na godzinę, tak panowałem, przyjechałem po 2,5 i oni patrzyli na mnie, jakbym przed chwilą, nie wiem, kosmitów zobaczył. Ja byłem tak podekscytowany tą przyrodą, a jednocześnie tak wdzięczny za to, że mogłem dotknąć tego, poczuć tego ciepłego lasu, bo to tydzień temu to mieliśmy jeszcze upały, tak? No tak, tak. Było dosyć gorąco. Ja dzisiaj jestem, no właśnie zacząłem w ten weekend swój urlop, jestem w tej chwili też nad jeziorem w zupełnie trochę innym miejscu, bo to jest Tuczno koło Wałcza. Mhm. No tu pada od 16 godzin non stop. Ale przyroda potrzebuje tego. No, potrzebuje tego deszczu, straszne susze. Bo za chwilę będą grzyby. Kolejna rzecz, na którą rower oczywiście stoi pod domkiem, ale już że tak powiem, czekam na pierwsze maślaki, na pierwsze czarne łebki, bo to już jest wrzesień, prawda? Tak, tak, tak. To też akurat to nas łączy. Ja też czekam. Też się wybieram na wakacje, tak. Wie pan, jestem pełen podziwu, jak pan pięknie umie opowiadać. To jest rzadkość. Naprawdę bardzo panu dziękuję. Bardzo proszę. Piękną audycję, panie Dariuszu, pan prowadzi i jak tylko mam okazję, a nie mam ich za dużo, to staram się. Bardzo dziękuję. Słuchaj, a dzisiaj pan trafił właśnie z tematem w coś, w co ja mogę się zagłębić i podzielić się z tym. Panie Macieju, prowadzimy tę audycję, właśnie teraz pan ją prowadzi, jak się okazuje. Dziękuję serdecznie. No to wspaniałego grzybobrania panu życzę. Dziękuję. No pełnia ma być gdzieś za 10 dni, więc po pełni 2-3 dni powinno być grubo. No właśnie, ja też na to liczę. Ach, już zacieram rączki. No dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Posłuchajmy. Ja państwa zapraszam. Here's to life, czyli za życie Shirley Horn. No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I had my share, I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond a hill and do it all again. So here's to life. And every joy it brings. So here's to life. To dreamers and their dreams. funny how the time just flies. How love can go from warm hellos to sad goodbyes and leave you with the memories you've memorized to keep your winters warm. For there's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away. As long as I'm still in the game, I want to play for laughs, for life, for love. So here's to life. Every joy it brings. Here's to life for dreamers and their dreams. May all your storms be weathered, and all that's good get better. Here's to life. Here's to love. Here's to you. Pani Zofio, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, pani Zofio. Przyjemność po raz trzeci. A tak, ja pamiętam, bardzo mi miło. Cieszę się. Co tydzień słucham audycji. Pięknie. Piątka, a nawet szóstka. Już zapisuję tutaj ocenę. Tak? Tak, oczywiście, mam taki notesik specjalny. Przepraszam. Zofia, taka Zośka. Dzisiaj jest troszkę smutna. Od paru dni, ale powiem tak. Dobra. Już, sekundkę. Dzisiaj potrzebuję... Moją szafą grającą od zawsze była trójka. Muzyka, którą nadajecie, audycję. Wraca do normalności dzięki... Między innymi Michałowi Nogasiowi. Opowiadałam o tym na audycji, w czasie audycji, w czasie rozmowy, przepraszam. Tak, ja pamiętam. Bo jest mi trudno. Wyciszyłam dzisiaj totalnie, jak początek audycji słuchałam, potem wyciszyłam, bo muszę pewne rzeczy zrobić. Nie chciałam słuchać przedmówców, żeby nie zakłócili moich myśli. I teraz powiem tak, jeszcze raz, moją szafą grającą i to, co mi nadaje sens w życiu, oknem moim na świat jest trójka. No, troszkę bardzo miło słyszeć. Troszkę mnie spotkało przykrych sytuacji ostatnio, a potem od mojego syna. Jest mi bardzo źle z tym. Pana głos i pana audycje działają na mnie jak balsam. To po raz, który panu powiem. Dziękuję. I chciałabym... Nie będę płakać, bo nie. Bo płacz, no to niekorzystnie wpływa, tak? Na psychikę i na działania. Na psychikę to nawet może i korzystnie wpływa. Tak? No pewnie. Płacz, wiem, bo można... Ale ja nie chcę płakać, bo ja muszę tutaj jeszcze mnóstwo rzeczy zrobić, ja muszę działać. Nie chcę płakać, bo wypłakałam w życiu bardzo dużo łez. Bo troszkę miałam... Ludzie mają... Dużo gorzej niż ja. Dzisiaj spotkałam, jadąc do gdzieś tam załatwiać sprawy, dziewczynę, która... Ja poruszam się tylko komunikacją miejską, z różnych przyczyn nie mogę prowadzić samochodu i nie mam. Spotkałam dziewczynę, która wsiadała do autobusu, wypadła na wózku inwalidzkim. Kierowca pomógł, wypadła jej parasolka, więc ja dobiegłam, pomogłam, zaczęłam rozmawiać i mówię, dzisiaj macie o wiele lepiej, tak? Ci ludzie, którzy są niepełnosprawni, mają o wiele lepiej. Mm-hmm. A ona mówi, ale gdyby pani miała tak jak ja, ale mówię, ja współczuję, ale powtarzam, dzisiaj mają o wiele lepiej, tak? Na skróty. Pomogłam, porozmawiałam. Codziennie spotykam bardzo dużo dobrych sytuacji, dużo dobrych ludzi wokół. Natomiast mój syn mnie bardzo zawiódł ostatnio i jest mi bardzo źle. Jest mi bardzo źle i chciałabym jakieś słowa u pana. Po prostu przepraszam. Nie będę więcej mówiła. No, przykro mi słychać. Mam go jednego, jedynego. Przeszliśmy w życiu gehennę, ale panie Dariuszu, dziękuję za pana wspaniałe audycje. Co tydzień słucham, bo ja już nie muszę pracować. Jestem emerytką szczęśliwą. Nie mam na nic czasu. Znaczy, przepraszam. Bardzo dużo w życiu robię teraz. Jestem szczęśliwa, ale takie trudne sytuacje, zwłaszcza od najbliższego mi dziecka, jedynego mojego dziecka, to jest dla mnie trzy kropki. Pani Zofio. Kocham trójkę, kocham pana. Przepraszam. Nie mogę żona, żona słucha, pani Zofio, ostrzegam. No mówię, nie mogę, ale mogę tak powiedzieć, że uwielbiam pana audycję. Dziękuję pana pani głos. Serdecznie. Dziękuję. Jak dziękuję. Jak dziękuję. Tak jedno, trzy słowa od pana. Przytulam panią mocno, pani Zofio. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dobrej nocy. No i współczuję pani i życzę, żeby się poukładało. No, żeby dzień przyniósł nowe... Ciężko. Lepsze myśli. Ale mam dobre myśli, tylko wie pan, jak pan dostanie taki strzał pod kolana, to... Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam pani Zofio. Zośko. Zośka. Wszystkiego dobrego. Niech się poukłada. Pozdrawiam. Zapraszam państwa. 2 2 7 3. Coś pięknego? Coś dobrego? Opowiedzcie. Ted Davisa, ten pierwszy z Coltrane'em, a to pani Grażyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a może dzień dobry. Może dzień dobry. Tak, a może dzień dobry. Wczesny dzień dobry, dobrze, niechże tak będzie. No, taka historia. No, wiadomo, od niedawna słucham ponownie trójki, no i tak sobie leci ta trójka, ja coś tam czytam i nagle słyszę nie kopać, tylko ściółkować. No i tam pan, który... Co to znaczy? Z którym on tam, który prowadził tą audycję, przedstawił tą panią i ja mówię, no niemożliwe. Ja mówię, 15 lat, od 15 lat żeśmy się nie widziały. No niemożliwe, że ona już jest w Polsce, a ja ją próbowałam szukać. No, a spotkałyśmy się w Irlandii i wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej. Dwie Polki, jedna, ja bym mogła być jej mamą, no ale to nas zbliżyło, bo nie miałyśmy z kim porozmawiać po polsku, pracowałyśmy po sąsiedzku. Później jakoś nasze drogi się rozeszły, no i po piętne, ja wróciłam do Polski i 6 lat temu i słyszę właśnie w trójce, jest moja Kasia. O, No, napisałam do niej od razu, nie, w internet napisałam. No niestety jakoś odpowiedzi nie dostałam, bo to e-mail poszedł przez jej, no, przez internet poszedł, to nie tak był nie prywatny. Nie dostałam, mówię, no matko, no to niemożliwe. No nawet próbowałam dzwonić do, chciałam dzwonić do trójki, ale mówię, no nie, no jest RODO, nic mi nie powiedzą, nie? Więc w zeszłym tygodniu postanowiłam, jadę na Kaszubę i jej szukać. Pojechałam z duszą na ramieniu, bo myślę sobie, no może nie będzie chciała się ze mną nie spotkać, bo, no, ale niestety spotkania nie było, bo była w Warszawie, ale był jej mąż, przyjął mnie, rozmawiałam z nią przez WhatsAppa, także trójka połączyła nas z powrotem i myślę, że na dobre. No to wspaniale, że się cieszę. A co z tym ściółkowaniem? Co to znaczy, że nie kopać, tylko ściółkować? To jestem zaintrygowany. A to pan nie słucha audycji w trójce? No ale wszystkich nie, no wszystkich nie daję rady. Muszę się przygotować do tej na przykład. To no akurat tak, pewnie się przygotowywałem. To było o ogrodnictwie, a ja że właśnie buduję się, no w wieku 70 lat zaczęłam się budować. Niektórzy mówią, że upadłam na głowę, ale ja się cieszę, jak tak mówią. No i właśnie mam ogród do zagospodarowania i jak właśnie powiedziano, że nie kopać, nie wolno kopać w ogrodzie. Ja mówię, no jak nie kopać? No przecież to niemożliwe. I wtedy zaczęłam słuchać, nie, tej audycji, że tylko ściółkować, tak, jak wiemy już teraz. Tylko ściółkować, no także nie kopać, ściółkować. Dziękuję bardzo, wspaniałe hasło. No, łączące także ludzi, jak słychać. No, pozdrawiam. No i może teraz zasnę, bo nie mogę zasnąć. A, dobrze, to no, dobranoc. Człowiek się starzeje i spać nie może. Ojej. No. No i niech się pani ta Zosia, niech się uśmiecha. Ach, właśnie, bo ja też chciałam. Tak, dziękuję, że pani to powiedziała. Dziękuję najserdeczniej za tę opowieść także. To ja jeszcze do pani Zośki, no bo nie lubi, że Zofia. Dziękuję pani Grażyno, pozdrawiam. To może, ponieważ moja rola tutaj jest też rolą łącznika jakby i rolą tkaczki, żeby utkać z tych opowieści jakiś wzór. To może to chyba będzie teraz coś takiego. O, to chyba będzie tak. To będzie pasowało. Pan Wojtek, piękny mail. I to też z takim przesłaniem, no także dla pani Zośki. Chciałbym podzielić się czymś, co spotkało mnie. Może nie jakoś niedawno, bo to kilka miesięcy temu, ale jak usłyszałem temat audycji, to od razu przyszedł mi do głowy ten czas. To był dzień moich imienin. Jeden z tych dni, kiedy nie bardzo ktoś dzwoni, nie bardzo pamięta. No w ogóle nie najlepszy mroczny nastrój. Wieczorem, koło 22, widzę wiadomość od mojej najlepszej przyjaciółki. Mogę zadzwonić? Myślałem, że chce złożyć mi życzenia, ale się okazało, że jest inaczej. I słyszę jej głos. Widziałeś dzisiaj księżyc? Jest piękny, magiczny. No i rozmawialiśmy długo i o księżycu, i o tym właśnie, co może przyprawić odrobny uśmiech, nawet jak nie wszystko wygląda dobrze. Na koniec powiedziałem, że to jest najpiękniejszy prezent na moje imieniny, jaki mógłbym sobie wymyślić. I myślę, że to właśnie jest piękne, że czasem nawet jak świat staje się dla nas mroczny i nieprzystępny, to parę zwykłych słów, drobny gest od przyjaznej nam osoby potrafi odwrócić monetę i z głębszą wiarą zasnąć nawet po ciężkim dniu. Czego pani Zośce życzę? Ale jeszcze państwo, proszę jeszcze nie zasypieć tak szybko. Jeszcze mamy pół godziny i jeszcze może opowiedzcie coś pięknego. Napiszcie dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.

Zachwyciłem się tą niesamowitą synchronizacją małych gestów. Dla mnie wtedy to było doświadczenie z kategorii małe piękno. No prawda. Zapraszam. Tak, ta muzyka coraz bardziej jak przycicha, ale może jeszcze troszeczkę energii w to włożymy więcej, żeby może ktoś jeszcze spróbował napisać i zadzwonić. Around. Taka jąkająca się piosenka, prawda? Jedna z moich ukochanych, absolutnie. O, ale piękna. No właśnie tak, jak teraz jej słuchamy, to mi się przypomniało, jak w trakcie pierwszej audycji, jak się tutaj pojawiłem po kilku latach przerwy, to pamiętam maile od pana Łukasza, nawet rozmowę z panem Łukaszem, który miał problem z jąkaniem. Jakoś udało mu się to dzięki pomocy dobrych ludzi i własnej determinacji poradzić sobie z tym problemem. No i widzi pan, panie Łukaszu, Elton John, jąkająca się piosenka. Można. No nie wiem, czy to będzie pańska droga, ale w każdym razie tak mi się przypomniało z taką sympatią dla pana. No a teraz, żeby jeszcze połączyć wątki, może zacznę od... Teraz będzie motyw drzew. Bardzo piękne maile, piękne. Pani Anita, to jest właśnie pani, której mail zacytowałem. O tych budkach, o tym, że będzie z bratem rozmawiać przez ptaki. To ten cudowny mail. Dzień dobry wczesne, panie Dariuszu. Dziękuję za wspomnienie o moim bracie, o domkach dla ptaków, o ogrodzie. Teraz wiem, że ta energia, którą darzył nas brat przez swoje uwielbienie dla przyrody, dla stworzonek wszelakich, przetrwa. Wszystkiego dobrego. To może taką zrobimy przeplatankę. Bo teraz będzie inny mail, też o drzewie. Też tu będzie drzewo bohaterką, bohaterem. No to taki mail od Eryka. W minionym tygodniu, jak co roku na początku września, wybrałem się z trzema przyjaciółmi na rejs po Mazurach. Byliśmy tam w bardzo różnych, często trudnych momentach naszego życia. Pogoda, w sensie ścisłym i metaforycznym, nie zawsze głaskała nas po głowie. Tym razem aura była wspaniała, wiatry pomyślne, a słońce wyjątkowo łaskawe. Wypłynęliśmy na Śniardwę. We wrześniowym słońcu jezioro wyglądało olśniewająco. Te godziny pod pełnymi żaglami były cudownym darem od losu. Wracając do portu, słuchaliśmy m.in. Holding Back the Years. W pewnej chwili minęliśmy łódkę na pokładzie, której siedziało czterech panów, starszych od nas jakieś 25 lat. Umilkliśmy, a po chwili jeden z nas powiedział: chłopaki, to my, za kilka dekad. No i dalej następuje rozmowa, cytat. No nie wiem skąd ten, czy to ty napisałeś, Ereku, czy to jest cytat, nie wiem, może napiszesz potem kiedyś. Rozmowa. Zaczyna się od jednego tylko dnia, od radości i ślubowania, od pełnego chwały dnia spotkania, który jest jak wilgotne ziarno. Potem przychodzą lata próby, pracy, niekiedy rozpaczy, gwałtownego lśnienia, szczęścia i wreszcie wielkie drzewo o bujnym listowiu wyrasta ponad nami i rzuca kolosalny cień. Nikną w nim troski. Niech to drzewo wyrasta także nad słuchaczami. No właśnie. I nad tobą, Darku. Dziękuję. Dziękuję, Ryku, bardzo. Pozdrawiam cię. I jeszcze to będzie trylogia, więc jeszcze raz pani Anita. Niedaleko mego domu rośnie rozłożysty dąb, który ponad 60 lat temu posadził mój ojciec. Jego wielkie gałęzie służyły nam, dzieciom, jako pierwsza huśtawka i miejsce do wspinania się. Ponieważ jest tak duży i rośnie blisko budynków, a wichur jest coraz więcej, które nim targają, pomyślałem, że trzeba jego geny ocalić od zapomnienia. Dlatego od pewnego czasu pakuję żołędzie w woreczki. Ojej, naprawdę, to niesamowite. Wkładam w listy i wysyłam moim dobrym ludziom, by posadzili je tam, gdzie mają swoje ulubione miejsca do odpoczynku, tam, gdzie lubią rozmyślać. Nie wiem, czy tą metodą wyrosną dęby, ale mam taką cichą nadzieję, że tak się właśnie stanie. Jeszcze raz dziękuję za ciepłe słowa i wspomnienia o moim bracie. Na pewno to usłyszał Anita. Bardzo dziękuję. To teraz taką piosenkę wybrałem. Właściwie to są dwie piosenki połączone ze sobą. Artystki, którą... No wiedziałem, że istnieje, że jest wybitną artystką, ale jakoś nie miałem chemii. A tu nagle ją odkryłem. I to jest takie wielkie święto, że się odkrywa jakąś wspaniałą artystkę, wspaniałego artystę i jego muzyka brzmi i trafia gdzieś bardzo głęboko. No, jestem zachwycony. Nie wiem, jak państwo. Może państwo ją znają. Nagródna dostawała co niemiara. To chyba po francusku należałoby chyba jej nazwisko, imię i nazwisko wymówić. Cécile Maclaurin-Salvin. No, posłuchajmy. Sun, step into the light. Keep straight ahead for the most glorious place on the face of the earth or the sky. Hold on to your hats, hold on to your hearts, hold on to your hopes. March into that gate and bid it open. You're out of the woods, you're out of the dark, you're out of the night. Step into the sun, step into the light. Should head for the most glorious place on the face of the earth or the sky. Hold on to your hats, hold on to your hearts, hold on to your hopes. March up that gate and bid it open. You're out of the woods, you're out of the dark, you're out of the night. March up to that gate and bid it. Państwu podobało. Ja jestem zachwycony. No i ta druga pieśń, hymn, to jest ten utwór Portera znakomity, prawda? O wspaniałym przesłaniu. Pan Paweł, jeszcze może zdążymy porozmawiać. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ja też. Słuchając tych wszystkich wspaniałych opowieści radiosłuchaczy, przyszła mi na myśl i w pamięci taką, którą ja przeżyłem 10 lat temu, wracając z moją świeżo upieczoną żoną po tych wszystkich emocjach weselno-ślubnych na ranczo naszych moich teściów, w taką aurę bardzo podobną jak dzisiaj, o podobnej porze, gdzieś już daleko pod Opolem minęliśmy człowieka idącego poboczem. Początkowo wzbudziło to trochę nasz niepokój, czy to nie jest jakiś rozrywkowy pan wracający z imprezy, natomiast wzbudził nas nasze zaciekawienie jego ubiór. Otóż pan był ubrany w śnieżno-białą koszulę i był przemoczony do suchej ręki. Zatrzymaliśmy się. Okazało się, że pan zmierzał na stację kolejową do brzegu, co kompletnie nie było w tym kierunku. Okazało się, że jest to starszy pan Czech. Wzięliśmy go do samochodu i wtedy szybko opowiedział nam właśnie swoją historię. Zmierzał do swojego kolegi, serdecznego przyjaciela, którego poznał w głębokiej komunie, Polaka, z którym przez praktycznie niemal całe życie się kolegował. Jeździli do siebie na wakacje, od czasu do czasu spotykali się, przyjaźnili się szczerze. No i koniecznie musiał do tego kolegi swojego pojechać. Żeby było bardziej dramatycznie, okradziono go w pociągu, pomylił drogę, był kompletnie zagubiony, ale że on koniecznie na tą stację kolejową chce jechać. Przygarnęliśmy go na chwilę do siebie, nakarmiliśmy, wysuszyliśmy. No i tej całej historii jakby sens nadał jego stwierdzenie, że pomimo tej kilkudziesięcioletniej przyjaźni, że to jest jego prawdopodobnie ostatnia podróż do kolegi, bo kolega umiera. Ojej. Mimo naszych próśb nie chciał zostać na noc, nalegał, żeby go podwieźć gdzieś na jakąś stację przy trasie, że poradzi sobie, bo faktycznie znał Polskę, wiedział, gdzie się znajduje i gdzie chce jechać, że sobie poradzi, znajdzie jakiegoś kierowca. Spełniliśmy tą jego prośbę, porozmawialiśmy z obsługą stacji, zostawiliśmy go w bezpiecznym miejscu. No i gdzieś on na to swoje ostatnie spotkanie pojechał. I tak przypominając sobie o tej historii, że kurczę, w tym wszystkim mieć takiego jednego przyjaciela. Mm-hmm. Tak, to prawda. Albo dla kogoś być takim przyjacielem. No i to prawda. To jest chyba najważniejsze. Bardzo panu dziękuję. To wspaniała opowieść i wspaniała puenta tych opowieści dzisiejszych. Pozdrawiam pana. No i żonę. Dziękuję bardzo. To ja już będę leciał, proszę państwa. I będę leciał także na wakacje, więc spotkamy się za... Nie w przyszłym tygodniu, nie jeszcze za 3 tygodnie, tak by wypadało. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam was najserdeczniej. Pamiętajcie o mnie. Spotkamy się niedługo. Ale naprawdę muszę odpocząć. Dobrze, dziękuję bardzo pani Grażyno. Grażyna Oczkowska realizuje program. Wojciech Dorosz był dzisiaj jego wydawcą. I Michał Żołądkowski się z państwem spotka za parę minut. Marvin Gaye na koniec. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Trzymajcie się zdrowo. Get it on. Sugar, let's get it on.